देखो परमात्मा है ना, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे परमात्मा न हो, सब जगह परिपूर्ण है। उनको केवल ख्याल करना है, सब जगह इतना ध्यान देना है। ये सदा के लिए अपन याद कर ले, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। ऐसे देखेगा ना तो उसको फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सच्ची बात है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। एक मास्टर के पास एक भाई अपने दो लड़कों को ले गया कि लड़कों को पढ़ाना है, तो उनको ये बात सुनाई कि सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। वे दोनों को एक बनावटी स्त्रिया दी, स्त्रिया बनाई थी, इनको तुम काट लाओ, पर कोई नहीं देखता हुआ जैसा कोई ना हो वहां अपने काटना। तो एक सोरा उनको काट कर दिया, गुफा में जाकर एक आदमी काट कर गया, दूसरा लगा तो वो नहीं रहेगा काट के भी, कदम काट नहीं रहेगा। मैं सब जगह देखू तो भगवान है सब जगह। एक आदमी गया, गुफा में गया, बाहर गया, सब जगह देखा, तो सब जगह परमात्मा है। तो कोई नहीं कि देखे, साक्षात परमात्मा देख गया है, इस वास्ते मैं नहीं काट सका। तो संतों ने कहा इसको हम रखेंगे, इस लड़के को हम रखेंगे। तो क्या तो सबको बड़ोबरी दोनों को बेसमझा परमात्मा परिपूर्ण है, परंतु उसने इस बात को मान लिया। मान लिया तो ये साधु होगा, ये अच्छा साधु होगा, इसको हम रखेंगे, उसको नहीं रखेंगे। तो इस तरह से इस बात मान ले आप भाई बहन जो सुन रहे हैं कि परमात्मा सब जगह है, तो परमात्मा के सामने खराब काम कैसे करेंगे। कोई आदमी खराब काम है तो छिप करके लुक करके करता है, लुके कैसे करेंगे। अब छिपे कैसे परमात्मा से, परमात्मा सब जगह है और है जो सब देखते ही है वे। उस देखते हुए परमात्मा को छोड़ करके छिप जाए कैसे। तो सब जगह परमात्मा है, बात को मान लिया जाए तो बहुत अच्छा है। ये सुबह जो सत्संग होता है इसमें ऐसी बात होती है एकदम ऊंची बात, तो सब जगह परमात्मा है ये ऊंची बात है, सच्ची बात है, अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है, सबसे ऊंची बात है। इस बात के अपने सलाने मानो परमात्मा सब जगह मौजूद है, ऐसे मानना चाहिए। चलते फिरते उठते सब जगह परमात्मा है, सब जगह है, सब जगह है, ऐसे मानने वाले को डर नहीं लगेगा। अकेला कहीं जाएगा तो डर नहीं लगेगा, भगवान मेरे साथ में है, सबके साथ में परमात्मा है, सबके साथ में है। अच्छा और गंदा और भला और बुरा हो, कैसा ही हो, परमात्मा सबके साथ में रहते हैं। परमात्मा पक्षपात नहीं है, ये भले साधुओं के पास रहे, कृष्णों के पास नहीं है, भाई के पास रहे, बहनों के पास ना रहे, अच्छे आदमी के पास रहे, बुरे आदमी के पास ना रहे, ऐसा नहीं है। परमात्मा सब ये रहते हैं, इस बात को याद रखने बहुत फायदा है। उसी चीज है, उसी दर्जी चीज है, सब जगह परमात्मा है, परिपूर्ण है सब जगह, बहनों माताओं को ये चाहिए, भाइयों को भी चाहिए कि परमात्मा सब जगह है, परिपूर्ण है। वे देखते हैं, वे सुनते हैं, गीता माया है सर्वथा श्रुति मन लोग सर्वमापिति सर्वथा पानी पान सब्जी का हाथ है, सब्जी उसी पैर है, सब्जी उसी आंख है, सब्जी उसी सिर है, सब्जी उसका मुख है, सब्जी यहाँ भी आप दीपन दिखा देते हैं, यहाँ भी भोजन दिखा देते हो, यहाँ भी भगवान के भोग लगा दो, अर्पण कर दो, यहाँ भी भोजन कर लेंगे। आप जो भोजन करते हो तो भगवान के अर्पण कर कर दो, सच्चे दिन महाराज आप भोग लगाओ तो वो सुगंधि ले लेंगे, सुगंधि मात्र से पवित्र हो जाएगा भोजन, सब बहुत ही पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, घर भोजन खराब नहीं होगा। और उस भोजन के पाने से अंतःकरण निर्मल होगा, भीतर मत्स्य भाव पैदा होंगे। ऐसे ही जल पियो तो भगवान का अर्पण करके आप पियो, ऐसे भगवान का अर्पण करके फिर जल पियो, भगवान को याद रखो, जल पियो तो भगवान को याद करके, भोजन करो तो भगवान को याद करके, काम धंधे जाओ तो महाराज जी मैं काम करता हूँ, तो भगवान को याद करके जाओ तो काम में भगवान याद रहेंगे, और बीच में भी थोड़ा सा जाओ महाराज जी काम करता हूँ, ऐसे काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, ऐसे भगवान को कहते जाओ, सुबह उठो तो भगवान को याद कर दो, उठे भगवान को नमस्कार करो, पृथ्वी को नमस्कार करो, माता पिता को नमस्कार करो, जिसके माता पिता ना हो तो भगवान को बोलो, भगवान सबकी माता, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी आप हो, और कुटुंबी भी आप हो, धन भी आप हो, सखा भी आप हो, मित्र भी आप, ऐसे तुम्हें सर्वण सब कुछ मेरे आप ही होगा। ये श्लोक अगर याद हो तो बहुत बढ़िया, तुम्हें माता से पिता तुम्हें तमेव बंधु से सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तुम्हें, द्रविण शब्द है, द्रविण नाम धन का है, तमेव सर्वम मम देव देव, ये श्लोक में तुम याद करके और भगवान से पूछ मेरे से भगवान ने नमस्कार कर लो। रोजाना सुबह उठते जब कभी अन्न नहीं मिले तो कहते न जाना आज कृष्ण मुख देगा, रोटी नहीं मिली तो कृष्ण मुख क्यों देगा, पहले भगवान को ही याद करे, उससे बढ़कर कोई नहीं है, ऐसे भगवान को याद कर भगवान को नमस्कार कर देना, भगवान को याद कर देना तो सब काम ठीक हो जाए, मंगल ही मंगल दिन भर में। कहीं जावे तो रवाने होते भगवान को याद कर रहे, हमारे साधुओं क्यों ऐसी है, अभी नया वो तो नहीं है, पर हमारे साधु जो है कोई भी जहाँ गाड़ी रवाना हो गए नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार बोले, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसे भगवान याद करेंगे। जहाँ गाड़ी शुरू हुई भगवान याद किया, जहाँ शुरू हुए भगवान को याद किया, कोई कहीं भी जाना हो भगवान याद करो। आप बात ऐसे हुई, आप सुने में गांधी जी हुआ है, एक मालवी हुआ है, मधुबन मालवी जी, मालवी जी हुए गांधी नेता थे, तो वो जब हनुमान प्रसाद जी बोधदार थे, जो कल्याण के संपादक कल्याण पसंद थे, उन हनुमान जी हो गए हनुमान बूढ़ा बड़े हनुमान कहा महाराज, ब्राह्मण थे बूढ़े थे, हनुमान कहा महाराज, एक बात बताऊं तेरे को, बताओ महाराज, बढ़िया बात है, बहुत ऊंची ऊंची बात है, अच्छी बात है, हाँ बताओ, कहते बहुत श्रेष्ठ बात है, ऊंची बात अच्छी बात है, बताओ कि मेरी माँ की बताई हुई है, मेरी माँ ने मेरे को बताया ऐसी अच्छी बात है, हाँ महाराज कि बहुत श्रेष्ठ बात है, कहते पांच सात मिनट लगा इनमें, अच्छी है ऊंची है बड़ी अच्छी है, और बताया कि मेरी माँ की बताई हुई बात है, ऐसी बढ़िया बात है, हनुमान तेरे को बात बता, हाँ बताओ महाराज, देख बढ़िया बढ़िया है, हाँ बताओ, कहा कि मेरी माँ ने ये कहा कि बेटा कहीं भी जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण याद करो, भगवान ने याद करके कहो, दूसरे नाम ले सको वहां नारायण शक्ति कह दो, राम राम कह सको कोई बात नहीं है, पर दोनों ने कहा था नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार कह दिए तो जाओ। तो हनुमान उन्होंने कहा देख हनुमान मैंने विश्वविद्यालय बनाया तो राजाओं के पास गया तो भगवान को याद करेगा तो मेरे को बहुत रुपये मिले, और कभी भूल गया तो कुछ नहीं मिला। मैंने आप बात करके देखी भगवान का नाम लेके जाने से सब ठीक हुए, कहीं जाना हुए तो भगवान का नाम लेके जाओ, कोई काम करना हो नारायण का नाम लेके करो, भगवान को याद करके करो, कोई काम ठीक होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा, लाभदायक होगा। तो भगवान को याद करके करो, कोई काम करो तो भगवान को याद करके करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे साथी है पुराने, उनमें यह अंत है, ऐसे अंत है, रिमोट करेगी चलेगी पटेगी जहाँ शुरू हुई नारायण नारायण नारायण, आप से आप याद आ जाता है शुरू हुए कि नारायण नारायण नारायण याद है ना, इससे भगवान याद आ जाए तो भगवान को याद कर रहे सब सिद्धि हो जाए, सब तरह सिद्धि हो जाए, भगवान को याद कर जाए नारायण नारायण नारायण नारायण, कोई काम करे तो भगवान को याद करके, खेत में जाओ तो राम नारायण याद करके, बहनों माता रसोई बनाओ तो भगवान को याद करके, झाड़ू दे तो भगवान को याद करके, कोई काम करे तो भगवान को याद करके करो, सब पैदी पैदी भगवान को याद करो, स्नान करो तो पहले भगवान को याद करो, गंगा जी श्री गंगे गंगे गंगे ऐसे गंगा जी को याद करो, गंगा जी का नाम लो तो गंगा जल जाए, और घर में गंगा जल दूसरे गंगा जल छोड़ जाए तो पवित्र हो जाए, गंगे गंगे गंगे ऐसे कर गंगा जी गया हो तो ध्यान कर लिया करो, गंगा जी याद कर लो, याद करके स्नान करो तो गंगा स्नान का महत्व हो जाए, गंगे गंगे गंगे हे गंगे हे गंगे गंगे गंगे समुद्र में पुकारे गंगा नाम है ऐसे ही पुकारे गंगे गंगे करो, हे गंगे ऐसे गंगा जी नमस्कार कर काम करो, हर एक काम करने में भगवान को याद करो, स्नान करने में भगवान को याद करो, इनका माध्यम इतना है कि सदा की आदत हो जाए तो अंत समय में लोग कहते बोले क्या स्नान करो भाई ये तो जा रहे आज प्राणी स्नान करो, स्नान करते गंगे गंगे याद आ प्राण जाएगा भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की अंत समय में याद अंत काल महामेव स्मरण कलेवरम गीता बता है अंत काल में मेरा याद करता है वह स्मरण छोड़ता है जाता है तो मेरी प्राप्ति होती में कोई संदेह नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, आज ही शरीर छोड़ कर ये मर रहा है तो आज भगवान को याद कर रहे तो भगवान के तुम अंत काले में ही कर रहे तो भी तेरा कल्याण अंत काले माँ मैं कले बनाऊ मेरे को याद करके शरीर छोड़े तो दारू प्राप्त से संदेह नहीं है, तो अपने स्नान करे जो भगवान ने जरूर याद करना, अंधकार में स्नान दिलाए तो भगवान याद जाए, अंधकार स्नान करो भाई अभी तो क्या नहीं हो स्नान करो जब जाने वाला स्त्री ऐसे कर सब स्नान करावे गंगा जी को याद करे, याद करे गंगा जी स्नान को महात्म हो जाए, घर में रोजीना स्नान करो रोजीना गंगा जी को महात्म हो जाए, गंगा जी याद करे गंगा जी याद करे वो गंगा जल हो जाए, ये गंगे गंगे गंगे गंगे ऐसे याद करो, ऐसे भोजन करते समय भगवान के अर्पण कर दो, कमरा भोग लगाओ जल पिए थे भगवान भोग लगाओ, ऐसे याद करके फिर भोजन करो, फैसल पियो, ये याद आ गई ये बात है, ये याद रखने की बात है, सोचना पर काम लेने याद रखने भगवान ने याद करना सबसे उत्तम बात है, सब जीवन सफल जीवन सफल हो जाए, सब अपना जीवन सफल हो जाए, इतनी बढ़िया बात है, भगवान ने याद करना, घर पर कोई आवे तो मैंने अन्न देना, बने बने बनाए रसोई है इन महात्म है, कोई बाहरी तो महात्म नहीं है, ये तो मतलब बनी हुई रोटी है, बनी बनाई रोटी खावे सीधी और कितना बात है, और क्या करेगा। साग रोटी जैसी वह जैसी संध्या महात्मा बने वह जैसी, ना बढ़िया बनाना ना घटिया रहना, ये अपना खाते है जैसी रोटी जैसे साग है। माता बहन कोई आए अतिथि आया घर में दे दिया रोटी दे दी, रोटी दे जाओ करो अरे दे दो ये रोटी दे दो, एक रोटी दो एक बहुत एक रोटी साग खा दो तो जल्दी खा दे तृप्ति जाए। अन्न है प्राणियों का प्राण है, अन्न जीवा अपने लोग, अन्न नहीं खा तो जी नहीं सके आदमी, आहार नहीं करे तो जीए नहीं मर जाए आदमी, और आहार से जीता रहे तो वो आहार भगवान को याद करके भगवान के अर्पण कर वंदन, भगवान याद करके वंदन लाओ महाराज पूजन करो। आगे उठे तो एक रोटी दे दो, एक रोटी एक फुल्का दे दो, बारी रोटी दे दो, जितनी मन में जितनी दे दो, खाली जबान नहीं कही ना नहीं कही साहब, मैंने हाथ को उत्तर देना अपना, जबान को उत्तर नहीं देना, हाथ को उत्तर देना। घर पर कोई भी आ जाए हो तो दे दो, वो पैसा मांगे धान मांगे तो वो थे बढ़ते हो पानी पढ़ाई दो तो खत्म जाता है, जो कोई आवे रस्तु बनते दो। और बताइए ब्रह्मचारी यथे सेवा विद्यार्थी गुरु भिक्षु है ब्रह्मचारी जो पढ़ता हो उनको सेवा करता हो उनको दे दो, गाय चोड़े गम जाने वाले नशे उतारने वाले देखने वास्ते छोड़ने वास्ते तो वे भी कोई आ जाए रहता ना कहीं, क्योंकि वो निकलेगा जब बरसा हुआ है बस अपने लीलो जावे लीलो गाय कम जाए टोड़े कम जावे गाय कम जावे खो जावे क्यों कम जावे गाय वो सरे नहीं सर वो दिखे हरी है जी गाय नीचे जो राम ना तो नीचे ही तो नीचे ही हरी है जी जावे अरे घास जा रहे आधे घास जा रहे क्यों कर देगा तो इतना जाए अब एक कहावत है सुन कर लागू जाए लोभ लागो पानी और सुन कर लागू जाए भावना तो भावना ही ना रह जाए फजा भी रहे तो मैं चार दिन में हो जाए कम जाएगा कुछ वाले ला रहे वो तो मैं अभी लिया हूँ ये निकल गया अब आगे तो कोई आ जाए तो जैसे साधु ने भोजन करना मातम है शिव भाई ने भोजन करना मातम है सातु लिखे क्यों मेरे सातु लाए वो साधु अभी लिया होगा भाई अभी लिया अभी लिया दिन लगे तो दे दिन दो दिन लग जाए तो वो आवाजे साधु ने भोजन कर जो माता हूँ मेरे ऐसे रस्ते चार तो कोई जावे जिन्हें भोजन करो अदूर फिर और सब कुछ नष्ट हो जाए आग लग जाए लूट ले डाकू ले जाए ऐसे आदमी भोजन करो संत माता ने भोजन कर तो माता क्यों मेरे पास कुछ नहीं अब कहां से बताओ सब कुछ है घर पर सब कुछ है पर गाय टूटे गाय गया कुछ भी वो नहीं तो साधु ने भोजन कुछ तो मातम है मैंने भोजन करा दे रहा हूँ देश में आदित है अब तुम्हें घर पर रहते हैं तो वहां पर भी बसा खोला हुआ है जो आवाज करें भोजन कर लो चार पांच रुपया दे दो मत दे दो एक अंग्रेज आया वहाँ तो उसने दे दो दे हाँ उन्हें ठहरे में देखा कि ऐसे भोजन कराते हैं हमारे देश में कोई भोजन देता ही नहीं और देश में भेजे हमको रीत को नहीं हमारे रीत है धरे जाना देनो बहुत बड़ो भाई माता बहन हो गृहस्थी लोग खास धर्म है कोई अगर भूखा उसको अन्न बड़ा बनाए रोटी राबड़ी अपने भेजे दी राबड़ी सास है साग रोटी दे दी हमें ठीक दे दी भेज चीज दे दी खराब चीज नहीं डाली खराब चीज ही मत दो देनी नहीं किसी को देनी वही चीज आपको खा सका अपने खा सके साग वे दुर्गंध आ गई दे दो उसको ना उसको नहीं देना रद्दी टोपी दुर्गंध नहीं देनी अपने खा सका जैसी चीज मन दे देनी साधु मैं देखिए कोई एक एक साग गंदो खा देने ठंडो सब साग खराब हो जाए सब हमारे पास में साग खराब हो जाए ऐसे नहीं देना अपना खा सका सब दे दी अब नहीं खा रख दो अगर ले जाओ मर्जी कोई ले जाओ कुत्ता ले जाओ, ले जाओ आदमी ले जाओ, मैं डेली चीज वही जो आप काम है, ठंडी रोटी आप खा सका तो ठंडी दे दे सका, आप जैसे खा सका जैसी चीज देनी, बड़ी अपने जरूरत नहीं, संदा महात्मा से बना सो शिरो बना वो बड़ी जरूरत नहीं, अपने जो बने साल रूटी जैसी बने पाओ मैंने भोजन करो ऐसे अधिकार सत्कार है, तो खास धर्म है अन्न देनो अन्न देनो अन्न पानी साथ रूप साधे श्रद्धा साल बने सशक्ति भेजना, इस तरह से घर में रहते घर में कर लो, गृहस्थी खास धर्म है, पानी पीने पाव लगा दी बैसाख के महीने पाव लगा दे और पानी पाव बड़ो भारी मातम करो, सेहत में बैसाख में जेठ में आषाढ़ में जब वर्षा नहीं वर्षा जितने जरूर बड़ो मातम है, अपने देश में और ज्यादा मातम है, रान बरा ने पानी खात लो छिड़का करे और पृक्ष पटे कुंभ भर दे पक्ष पक्ष बता रहा उद्या बड़ो बड़ो मातम है और महीना घर खा दे बड़ो बड़ो मातम है, मैं गया एक बार जो सिद्धा ने धानी ही सिद्धा ने धानी बताता मैं आज और कने पोषक पानी भरे गए, मैं कहता है कि ना रहा है जो ऐसे पर पानी पी वो मरे नहीं, हरणी ने बकरी ने मारे बोले थे कैसे पानी पिए तो पानी बंद हो जैसी है, अब बात मैं सीधा मन सुताई है गाँव के लोग गाँव ऋषि में सीखा नहीं सिद्धू ने आज सारी रात सिद्ध तो वहां बताइए तो नार भी पी जाओ पानी, बोले पानी के पास में मारे बोले नहीं मारे बोले नार भी मारे वही समुद्र की बात बताई, तो इसलिए पानी खा दो नार पी जाओ पानी पी जाओ और अपने हिरणिया पी जाओ बड़ो पानी मातम भरो, बेचारा हिरणिया मर जावे कहीं पिछड़ा मरता सड़िया मर जावे, मैं देखा करूँ में झोपड़ी दिखल है करूँ झोपड़ी है जगह महाराज झोपड़ी जो जंगल में है, अब तो पास में कई घर हो गया उठे बहुत पहले पहले कोई कोई पास में ऐसे जंगले मारो मैं जो पानी खाते आज आए पानी भर जाए तो पानी पी ले बड़ो भारी मातम है, छीके भी पानी ले तो भाई घर एक जान देना पी जाए पकड़ी आ जाए पी जाए, इसलिए कबूतर अपने गाँव में कबूतर है कबूतर पानी सुनना तो एक आदमी एक कर दे तू जान लग दे वो अपने खिला दे कई सीखना हजार आदमी जान लग जाए कई इस तरह से गेरिया जान करना और कठोरों बढ़ा देवे ऊंचो जो जो मेरे मन आ जाओ बैठ जाए पीछे गए ऐसे जानवर पानी पी देवे पक्षी आने पानी भागना, इस तरह से अपने गाय टूटे घेरा का नहीं गाय टूटे कोई दुख नहीं पा बेचारा, अब गाय रखो टूटे रखा तो वे टूटे भी पानी पी ले पर पानी पिला दे रहा घास दे दे लो बांध देना कई पानी मर जाए मेरा उसके मर जाए निगेरा का नहीं वे दुख पाओ करो भाप रखे आप रखा मन फिर निगे निगे रखा तो निगेरा का नहीं मरी गाय टूटे घर सुना निगेरा का नहीं गायों ने आके करो गायों ने बेचो मत ना गायों बेचे कसान हो जावे 36,000 कारखाना है गाय ने काटने रहा इस वास्ते गाय ने बेचो मत भाई, अपने गायों पर रखो 6,000-5,000 गाय खेती करने वाला रखो नागौर नागौर पट्टी में बहुत से गाय है जो छोड़ दे गई 5-7 जाए अच्छे होंगे गाय ने और जमा दो जोड़ो घास जोड़ो खेती में घास है और अन्न भी है पैदा घास नारायण जी ने आने भेजा 2,000 गाय लाया 2,000 गाय छुपी गए कोई कोठी नहीं पहुंच 2,000 गाय लाया उसको किसी छोड़ दे नहीं गाय ने कभी छोड़ दी नहीं गाय ने पालन करो आप 2, 4, 5, 7 खेती करना खेती रहो गाय रहो संबंध है खेती शू गाय गाय गाय शू खेती में गया बैठे थे गया ने चंगा करे गाय गोबर करे गोबर सु चंगा सु खाद में चंगा जी बहुत खाद बढ़िया हुए चंगा सी गोबर ही तो गाय माने चंगा सी माने वो नहीं कहते गोमूत्र और गोबर से खाद हुए गाया ज्ञान से पुष्ट हुए पृथ्वी पृथ्वी से पुष्ट हुए गाया आपस में संबंध है सौ सौ वर्ष डालिया है जो सदा खेत करता रहे बुद्धा वो नहीं हुए प्राण नहीं हुए क्यों हमें भूस कासरो नामता रहे हुए हरदम जो खेती ठीक रहे हुए ऐसे गया ने टूटा ने खूब अच्छे से वर्ण करो और रोग लगाना वृक्ष लगाना नीम लगाओ खेड़े लगाओ खेड़ी लगाओ रोगड़ा लगाना बवलिया है जो बहुत ज्यादा बढ़े सदे ही बढ़े हम तो आप ही बढ़े जिले में वो है किनारे किनारे देखे मैं अच्छी जगह तो है इसलिए लगा दिया जाए तो छाया भी अच्छी वृक्ष बहते में है कुआ बनाना खेड़ी बनाने और धर्मशाला बनाने और कहने वास्ते बावलियां बनाने ऐसे शास्त्र में बहुत लेगा इस वास्ते घर वास्ते रोगियों वास्ते हिरण वास्ते छियाने वास्ते लौकड़ियों वास्ते पानी खा दो घर में दिनों में अपने पानी अठे मिले नहीं है दूसरे दिनों पानी जल्दी मिले अठे मिले कोसों तक पानी सात सात कोस शहर को पानी नहीं मिलता कुआ बहुत गहरा और कौन गाले पानी मरिया बेचारे नहीं आए तू मेरा बीज मैंने तू तुम्हारा बीज है जो ना देना तुम्हारा बीज है गद्दर है बहुत हरी तू सूख जाओ सर सूख जाओ तुम्हें जी हरी रहे मैंने हरिया खा गए महीना दो महीना तो पैर को लगा नहीं तुम्हें बीज से तो ऐसा तुम्हारा बीज आप फेंको रोई जमा फेंक देना रोई में भी जरा हो जाए बीज सब सूख जाओ ऊपर से जड़ भरी मैंने खोद करके हरिया खा जाओ आप देखे बैठा है खा जाओ जमीन भीज जाए हड़िया खावे आदि खा जाए आदि भी खावे जब जमीन भीज जाए ये तो पानी है हमें तो तुम मेरी जड़ में पानी है तो ऐसे तुम जगह जगह फेंकना गवा रखना तो आप ही पुण्य में आप ही खा ले अपने ठीक हुए इससे निगरान नहीं हरेक जंतु किस जीवे किस नहाने पानी मिले जंतु मिले ऐसे निगरान नहीं ये तो बड़ो भारी पुण्य है जंगल में अपने जंगल में पानी है तो तू मेरी जड़ खा कर महीना महीने पानी है महीना भर पानी बिना पानी जब खा करके आकरा है जाओ आकरा खावा सब घर टपरे और बदलू बढ़िया हुए सभी हरिया जल में कठिन हुए तू मेरी जड़ में पानी है गर्व पानी है जमीन गीली हो गया ये तो पानी तो तुम्हारे बीज फेंक देना कई रोई में जंगल में जाकर गए मेरे मन में आए तो सही सीधी सारी बात है आप ही होगा आप ही होगा कोई रेखा को आप ही होगा आप ही मिलना हो जाए मोटी मोटी तरह हो जाओ मोटी मोटी तरह जो पानी में खूब पोटला पानी ऐसे अरे जीव कैसे जीव है कैसे रक्षा हुए इस तरह से अपने हरेक गांव में अपने खेतों में सब जगह निगह रखो चलेगा ये जीव कैसे पानी घात दो हरे जगह खोल दो उसमें जाकर पानी घात दे तो सारे पानी पिए बहुत जीव जीव है वैसे बहुत जीव है पक्षियों वास्ते छिंका मत पानी मगर जीव आपस में प्रेम बरता हुआ लड़ाई करना लड़ाई सीधा मिटा देना चाहिए एक एक दूसरे माने गोरु का दोनों ज्ञानी एक एक दूसरे उठा पे गोरु का दोनों पापी एक लड़े वो एक लड़े वो आप लड़ाई हो जाए आपस में प्रेम रहना प्रेम रो बर्ताव करे अच्छा बर्ताव करे कल देखो कि तो आप मसला कैसे माने बात कोई तारे जमीन खाने वाले कितनी बढ़िया बात हुई ऐसे गाँव कड़ी बचे हाथ धो प्रेम सो स्नेह करो हुकुम स्नेह भाई जमीन रहने दो गाया है भेड़ है बकरी है भैंस है ऊंट है इससे हम हरे बैठे जो छाया बैठा वो जमीन रखो इस तरह से पानी खा दे खेड़िया पानी भजो रखे चिकन पीवे। कुएं पर भी जल रख लो, खिले में पानी भर दो, कोई आ जाओ गाय पी जाओ, सुख शांति मिले। ऐसे निगर को हर एक तरह निगर को कष्ट से सुख कैसे हुए, श्रवण दुख कैसे मिटे। आप वृत्ति भीतर होने से वृत्ति बड़ी हुए, अंतर शुद्ध हुए निर्मल। आज कल इन बात का अभाव हो रहे हुए, पहले लोग निगर होता श्रवण अब कम कम हो गया है। खेत बनाता, कुआ बनाता, धर्मशाला बनाता, कई काम बताता। आजकल मोटर दौड़ा कर रहे हुए बोला नहीं, इसलिए निगर है। तो इस वजह से गांव में रहो, गांव वाला निगर रखो। गांव वालों नहीं माने, विश्वास हुए कि एक बात सुन ले तो काम में लगे, काम में लगे भाई बीमार है, और बातों बनाने घर बनावे, बातों बनाने फायदा नहीं है। ऐसे आपस में प्रेम रो बरताओ, स्नेह रो बरताओ, लड़े झगड़ा बचा देना, ठीक तरह रखना। सगाई प्यार करने में भी चाहे जो दूध ज्यादा नहीं लेना, चाहे दर्द लड़े से परिवार निवेदन में है, आज करे खराब सभी कारण, वो भी कारण बतावे कि चोरी भेजे ज्यादा मांगे ज्यादा, चोरी ने पा दे, चोरी ने मार दे तो आगे सभी संतान के बतावे। आप जीता बैठा हाँ सभी दुख ही पैदा हो जाओ, वही दूध भी हो जमा हो जाओ, साधु साधु है, गृहस्थी है, स्त्री है, पुरुष है, माँ से पैदा हुए, सब माँ से पैदा हुए। इस वास्ते माँ की महिमा बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा माँ की महिमा बताई है। पिताजी से 100 गुना अधिक माँ की ज्यादा महिमा। इसमें माँ को नमस्कार करो, माँ से लड़ाई की मत करो, अपने घरों में माता से माँ से लड़ाई नहीं करनी, माँ के सामने करवा नहीं बोलना, माँ की बात नहीं करो, माँ आदर 100 गुना अधिक, किसी की 10 गुना, किसी की 100 गुना। इसमें शास्त्र भाव है, मैंने पढ़ा है। तो इस वास्ते मार आदर करो, साधु है, अच्छा अच्छा साधु हुआ है तो मेरी माँ अच्छी, आप नहीं रखो जो अच्छा संत हुआ है हमारी माँ अच्छी, माँ जैसे बालक हुए नर नंदन जाए, यानी अपने कावड़ है नर नंदन जाए तो नर अवस्था जो मारो सदा बना हुए, मारे पेट में रहे बस, मारी गोदी में पड़े, मारी बातें सुने, माँ बोलने सीखे, चलना सीखे, खाना सीखे, माँ है जगह सोनी माँ है वह। इस बात से स्त्रियों आदर करो, तिरस्कार मत करो, मान मत करो, दुख मत दो। ब्याह करना तो हमें लुगाई दुख देना बड़ो भारी पाप लगे, लुगाई पर हाथ लगाने हाथ देना उठाना तो बड़ो पाप लगे। विष्णु जी माना जा गीता जी वहां विष्णु विवाह मेरे संतो भी तो सिद्ध गीता जी क्या बात है, विष्णु जी बात रही, विष्णु जी महाराज जी बात है, बात सुना काशी राजा रे कन्या थी तीन, अंबा अंबिका अंबालिका तीन लड़कियां ही। काशी राजा ने स्वयंवर किया कि मेरी कन्या जिसको भर देगी उसको मैं पढ़ा दूंगा, स्वयंवर किया। वह स्वयं में भीष्म जी को निमंत्रण नहीं दिया, और कौन बुलाए निमंत्रण दे करके भीष्म जी को निमंत्रण नहीं दिया। भीष्म जी गए ब्याह में, ब्याह में गया मेरा निमंत्रण दिया, मेरा तिरस्कार दिया तुमने, क्षत्रिय जाति में है तुम विवाह करो हमारे को निमंत्रण दे दो, तो हमारा तिरस्कार किया, हमारा तिरस्कार तुमने किया, तुम्हारा तिरस्कार मैं करूंगा। स्वयं तीनों का हाथ पकड़ उठा लिया, अपने बैठा लिया, अब आ जाओ किसी भी भावे आओगे, सुनना हरा दिया, अकेले विष्णु जी सब ने हरा दिया, सब ने हरा करके तीनों ने चला जाना। एक लड़की बोली कि मेरा विचार था सालू के साथ ब्याह करने का, सालू राजा है उनको पर मारा विचार था, मैं आप इधर राजाओं ने हरा दिया तो मैं हूँ उतरो उतरो मैंने लिया, दूसरे का किसी से मैंने लिया, मैंने उतार दी। वह कहीं सालो के पास, सालो गयो कि मैं हार गयो, मैं जीत गयो, मैं भी हार गयो, हार जाने से तारे ऊपर मारो अधिकार नहीं रहे हो, तेरे पर विष्णु जी का रहा, मैं तेरे को स्वीकार करता नहीं, क्योंकि मैं जीत सको जीत जाओ तो मैं ले रहे, तो हार गयो इस बार हारे मत अधिकार नहीं है। तेरे बाप बेचारे विष्णु जी के पास गयी, विष्णु जी कहा विष्णु है एक दफा बात कहता है, बाप के पास गई, बाप ने कहते हमें आज की बात नहीं है, मैं हार गया तेरे पर बेटा, मेरा अधिकार नहीं, मैं कैसे कन्यादान करूं? जब मैं हार गया तो कन्यादान तो मेरी कन्या हुए तब करूं, मैं तो हार गया। जिन वाकई नाने के पास में होत्र पास नाना थे, नाना जी वो तपस्या कर रहे थे, अतिकांत में बूढ़ा हो गया, घर छोड़ तपस्या कर रहे। नाना जी के पास जागर हुई कि इतनी बात हुई, बात कही कि विष्णु जी हर कर ले गया और मैंने सालों का नाम लिया, मेरे को छोड़ दिया। विष्णु जी स्वीकार कर देने, दूसरे कर देने, विष्णु दो कन्या ले गए, मैं दो भाई अपना का नाम दोनों भाई पढ़ा देता, दोनों भाई पढ़ा दिया। अब तो ब्रह्मचारी रहा ना, तो देवापी और नाम थे दो विचित्र वीर्य, विचित्र विचित्र वीर्य चित्रांगद स्थिति भी विचित्र वीर्य चित्रांगद दो भाई चित्रांगद एक का नाम विचित्र वीर्य, वो दोनों पढ़ा दिया। पर एक है मर गया, एक युद्ध मर गया, संतान हुआ, बस ही संतान हुआ। अच्छा हुआ गई नाना जी के पास, नाना जी को तुम चिंता मत कर, परशुराम है वो मेरे पास आएगा, तो परशुराम मेरा शिष्य है, मेरे मित्र है, मित्र है परशुराम जी कहूंगा, परशुराम जी का चेला है भीष्म जी, गुरु जी बात मानेंगे, मैं परशुराम कहूंगा तेरा काम हो जाएगा। रात्रि में परशुराम जी आए, परशुराम जी बात कही महाराज हमारी दो ही थी है, भीष्म ले गया, भीष्म ने छोड़ दिया, दूसरे को देता नहीं, हार गया, हमारे है नहीं, ब्याज होना चाहिए। परशुराम जी कहा मैं कहूंगा, मैं बस दे दूंगा तो मान लेगा परशुराम, ठीक है बेटा तुम आप गया अपने नाना के पास रही और महाराज भीष्म जी गए, परशुराम जी गए जो नदी पर गए, परशुराम जी महाराज भीष्म जी महाराज शरीर पान पूजा सामग्री कुमकुम कन्या कुमकुम महाराज पुष्प ले गया, पूजन किया कि महाराज अथे क्यों ठहरा आप घरे क्यों नहीं पधारा, कि मैं काम आया हूँ तो मेरी बात मानेगा, तेरी पूजा स्वीकार करूंगा, नहीं तेरे घरे में नहीं जाऊंगा। मैं कह दू मैं तो देश काट करके अक्सर दे दू, वो तो तू मैं ये काम आया हूँ, काम आपके सिफारिश लाए हो ब्याह करने के, ब्याह मैं करूंगा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कर दी है मैं ब्याह करूंगा नहीं, क्योंकि पिताजी ने ब्याह कसा लंबी, ब्याह करूंगा नहीं मैं, रहते गए राजगति बैठूंगा नहीं, पिताजी के पास ब्याह की तो उसने कह दी मैंने वह दासराज तो ब्याह तो होगा नहीं, कि तू नहीं कर मैं जानता ही नहीं, कहा मैं जानूंगा नहीं, जो चीज छोड़ दी उसको ग्रहण करूंगा नहीं है? जिसको मैं छोड़ दिया उसको ग्रहण करूंगा नहीं, वो ग्रहण करूंगा नहीं, ब्याह करूंगा नहीं, जिसको छोड़ दिया त्याग दिया करूंगा नहीं, कहते मेरा ग्रहण नहीं मानेगा, आप लोगों का कहना है, आप लोगों का ही कहना है कि जो प्रतिज्ञा करते प्रतिज्ञा नहीं छोड़ने, ये भी तो आप लोगों का कहना है, गुरुजनों से कहना सही तो मैं करूंगा नहीं ब्याह। तो परशुराम जी लड़ाई, तो परशुराम जी घर से लाए दो रथ शस्त्र सजा करके, एक रथ आप ले ली एक रथ मैं ले लू, अजो मैदान लड़ाई गएगा, आप हुकुम दो तो गुरु जी आ क्या दिए, नहीं तो मैं लड़ता नहीं, तेरे को क्या करा दूंगी, तेरे को जबरदस्ती करना पड़ेगा, तेरे ब्याह गए मैं करूंगा नहीं, बड़े बार लड़िया जो अपने इच्छा मृत्यु विष्णु जी महाराज इच्छा मृत्यु पिता वरदान दी हो, अच्छे परशुराम जीवी मरे कौन मरी दुनिया, दुनिया जो मरा दुनिया ऐसा असर जो दुनिया मर रही है, आप युद्ध बंद करो। विष्णु जी ने कहा मेरे घर पर आ लड़ाई गई, मैं करूँ क्या करूँ, इस वजह मैं नहीं करूँ, बंद गए अंत में दोनों हार मारी हुई थे, दोनों विजय दोनों सूरवीर मैं हार मारी है, इस वजह से कर मैंने ठंडी करी, फिर रात दोनों जितने धीरे सही ऊंटा ही सजा ऊंटा ही देखना बंद होया तो उसने सराया इस जगह बंद कर दिया। वह लड़की फिर गई महाराज कई शिकार कर दी, जो काशी में गई, काशी जा करके तपस्या करी, तपस्या करके उठे मर गई। राजा द्रुपद है जो कही तपस्या कि मारे संतान होना चाहिए, शंकर हुआ था लड़की को जाएगी पहला, शंकर के वही सदन में ही दीदी तेरी बेटी हो जाएगी। अब बेटी हो जाए मैं चाहूँ बेटो हो जाए हमारे, तो आज तुम तो संतान का संतान तो लड़की भी हो लड़का भी हो गई, लड़की भी संतान है कि मैं बेटे चाहूँ ये भी रबड़ दिया जाइए हो जाएंगे लड़का हो जाएगा बड़ा होगा तो लड़का हो जाएगा। तो चला गया वो लड़के ने पाली तो मैंने सड़क प्रसिद्धि आई करी लड़को सामने आए राज में समय प्रसिद्धि की दी बेटा जन्मा है अरे पोशाक पहने मारे लाए लड़का है हमारा लड़का है विद्या पढ़ा दिया पढ़ा कर तैयार कर दियो और ब्याह कर दिया होत्रवान है होत्रवान होत्रवान ने लड़की जैसे ब्याह कर दिया भगवान शंकर गया लड़का हो जाएगा ये तो लड़का हो गई विश्वास हो ब्याह कर दिया भाई छोरी आई छोरी आई जो छोरी है वे चार माँ गए मार दो ब्याह छोरी के साथ कर दी वही छोरी मई छोरी ब्याह कर दियो मैंने पूछा द्रुपद ने चढ़ाई कर दी द्रुपद को मारेंगे हमारी छोरी का जन्म प्रकट कर दिया तुम छोरी के साथ ब्याह कर दिया। महाराज आप जरा सोचो आपकी छोरी है मेरे भी छोरी है तो मैं छोरी के साथ ब्याह क्यों करता बताओ तो थारे नुकसान है कोई मारे नुकसान जो मारे नुकसान घर नुकसान एक ही बात है दो बात थोड़ी है वो सेकंडली है देखो क्या मार से वो भेष बदल करके भागे वहां से वो जा रहा था यक्ष मिला एक यक्ष मिला कर तू क्यों भागे कि मैं हूँ तू सो रही और मेरा ब्याह कर दिया छोरी के साथ में शंकर भगवान ने कहा तू तो बन जाएगा तो उसने कहा कि मैं तेरे को पुरुष देता हूँ तू पुरुष बन जा मैं लंबाई बन जाऊंगा यक्ष बड़े सिद्धि के पास में तो तू पुरुष बन गया तो तू बन जा पुरुष मैं बन जाऊ स्त्री परंतु परीक्षा करके लुटा देना मेरा स्त्री बना लुटा दूंगा परीक्षा दे दूंगा तो लड़ाई करना है तो वो छिप कर गया पिताजी के पास पिताजी मैं तो लड़का हो गया तो पिताजी विश्वास था भगवान शंकर की कृपा है हो गया मैं कहूँ आप लड़ाई कैसे आया कहता छोरी के साथ क्या कह छोरी के साथ मेरे ही छोरी तेरी छोरी तो तेरे ही दुश्मन बरो नुकसान तो बरोबर ही है तो फिर मैंने मिला मारी छोरी है खोजा ने बोला मैंने बताया कि छोड़ो तो मिला वो ब्याह कर दिया। अब इधर ये बात उधर आया कुबेर कुबेर वो काम है यक्ष काम गया वो छिपा हुआ बैठा है लुआई बना हुआ वही करते साफ दे तो लुआई जन्म भाई लुआई रहेगा बस फिर उसी के डिजाइन के बैठा है पुरुष गुण ले ले मैं पुरुष गुण दे दे स्त्री गुण ले ले ना तुम्हारा भाई जाएगा तू तो नहीं रहेगा दादी मुझे हो जाएगी और पुरुष गया वो फिर वो पुरुष था तो भीष्म जी महाराज ने आप बात कही ना गीता में भीष्मेवा वीरशंकु भवन्तः सर्वे भी सब भीष्म जी की रक्षा करो तो भीष्म जी रक्षा क्यों भाई भीष्म जी रक्षा करने वाला सेनापति है कोई मामूली आदमी आएगा तो कहो सेकंडली आ जाएगा वो स्त्री बना पहले स्त्री था और फिर जन्म स्त्री था पहले जन्म की स्त्री इस जन्म की स्त्री पीछे पड़ा है मैं उसको स्त्री मानता हूँ स्त्री पर आदमी आते था अब बात इन से सुनाई कि स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना कभी मारपीट नहीं करना निगरा दियो भाई सुनाई सुन ले दियो स्त्री मारपीट नहीं करनी ज्यादा बोले नहीं मैं बोलना बंद कर दे मारपीट नहीं करनी भीष्मी मारे तो मारने वाला हो भीष्मी जी मारू भीष्मी दर्शन करते उस दिन करेगा था तो वो सिगंडी आ जाए बात में भीष्म तो स्त्री पर हाथ चलाना मुश्किल में पाप लगे अच्छा जोधपुर का राजा सुमेर सिंह जी मिल गया शिकार में सिंगणी आई सिंगणी सामने सिंगणी ने गोली मार देनी जो बीकानेर दरबार था ना विश्वास में साधु सिंह जी का साधु सिंह वही गोली लगा दी गोली लारे पकड़े लगी गोली वो आई खाने हा कहते थे शिव कहते थे थूक भर दिया मारे घोड़ा चला नहीं मारा उसे गाँव नहीं आया स्त्री अपराध नहीं चला तो यहाँ पर आज सिंगणी आ गई, सिंगणी इतने पर भी कृषि है पास में, बड़ा घोर चला गया, मारी नहीं, स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना। सरदार बोले के हीरा मादा पर कहीं गोली लगा दी, मादा है, मादा स्त्री है, स्त्री पर नहीं अपने हीरा ही बोली है राजा हो रही, अपन मोती लाल अपन क्या ना युवराज लोग हीरा गवे छोटा है बिगाने के बाद हीरा का झीरी है, मदा है, स्त्री है, स्त्री जाति तो जो सिंह भीष्म मारने वास्ते आवे भीष्म जी दर्शन करो लगे नजीक नहीं आवे दर्शन कर रहे थे, इस तरह से स्त्री पर आदमी चलना करो तो बोल लो बंद कर दो चुप रह जाओ, ऐसी जयदाद जी की बात हुई तो जयदाद जी मारे सामने स्त्री बोल गई, बोली बंद कर दियो रोटी मेरे हाथ रोटी नहीं खानी, फिर माँ जी की गज गरी बहुत ज्यादा माँ जी के बोल तब बोले बोलना बंद कर दियो, तो स्त्री पर हाथ नहीं चलाना, टाबरों की रक्षा करो, टाबरों चौखा पढ़ाओ, अच्छा पूरी उड़ाओ, टाबर अच्छा आदमी बने, पढ़ कर अच्छा बने, हमारे पास सुना है कई पढ़े आएगा, इस तरह पढ़ाओ रक्षा करो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, लड़ाई मत करो, और फिर कृष्ण महाराज मैंने बताओ घड़ी मैंने आज बता है मैंने घड़ी दो आज मैं बोलू बेहोश भी बोलो होश बोलो याद आया रात है बातें सुन लगी बैठन सुनाई बोली तो कब सुनाओ बताओ सब बैठे रवान हो जाऊंगा अभी फिर सुनाओ कब तो काम में लावे गांव का आदमी है नहीं ये काम में लगा बताना, शहर का आदमी घनी बार काम को लगा कम से कम थोड़ा विश्वास है माने बोलता की काम में लगा अन्य महाराज ऐसी बात सुनना ही मिला को नहीं कई बरसों आप मिला बेचारा कितना आदमी आया आप देखो कितना गाँव से आया है कितना इकट्ठे हो गया है, भगवान ने याद रखो और भगवान ने याद रखो हरदम चलता फिरता भगवान ने याद रखो हरेक काम करो भगवान ने याद करो एक ही बात सबसे श्रेष्ठ भगवान ने याद रखना, कोई मुसाफरी हो तो याद करो ऐसे भगवान ने याद करो भगवान का नाम लो कल्याण हो जाए जीव का ईश्वर उद्धार हो जाए, क्या बात है कृपा कर 360 दिन है तो एक थे अठे पदार दिया करो आ मांग हाथ दो सबर इच्छा बतो सोने आ मांग हाथ जा भाई में ठा नहीं मारो देखो हमारे आने में पता क्या लगे मैंने जल दे खांस कर ले जावे थाने से कोई आदमी आवे नहीं बेटा सही राम जी सही राम जी तो ए कोई ले आवे थे कोई ले आओ जो राजा हूँ आपसे आम कठिन पड़े आज कल वैद्य लोग कह रहा है थे बूढ़ा हो गया और फिरो मत ज्यादा जाओ मत गाँव में फिरो मत सुनाओ मत गाँव में सुना तकलीफ पड़े लोग मना करे क्या करना अब एक दिन मिलो एक दिन दस बजे एक रात चाको दो चार पांच दिनों तक आसे पासे गांव कितने गांव समझा सबोरी माता बहनों सबोरी इच्छा है ये समझ महाराज मारे कौन पड़ियो मारे कौन पड़ियो मारे फ्रेंड रहो इसलिए मारे बताऊ थोड़ा कौन पड़ियो बताऊ थोने करोड़पति अरबपति आदमी और घेरे जावे नहीं तो पूरे मौतों को देंगे अरे नॉन्डो आदमी जितो है नहीं जब घर में वो इसे विशेष कर मौतो ही उड़न और घर में जी हारू रोटी हारू विशेष कर दी और करोड़पति आदमी है नी लखपति जो जो करते नहीं पाओ गाने बताओ आ बात मारे कौम में लूड़ी है माने निकले जितो आदमी है भिक्षा ने जावा भिक्षा से लठ नहीं बेटा आदमी पे रख जाओ महाराज नहीं जाओ पर बैठा है जाओ घर में धनी आदमी घर में जाओ नहीं बोले मैं कल के तुम काम करे हुए एक ऊपर आदमी आयो अरे पढ़ जाऊ भाई पढ़ जाऊ तुम्हारे पास सारा धर्म ज्यादा कम्प्लीट है, बिगड़ा फिर होगा लगभग लगभग नहीं। अब साधारण आदमी घर में फिर चले जाओ, सीधे आदमी सीधे ढोंकने करने तो गाँव में है, गाँव में अच्छी बात है। हर एक आदमी ने रोटी भोजन करो पैदा हो रहा होगा, अपने देश में वो देश अब नहीं है, अंग्रेजों सुनाई बात ही बड़ी आश्रय हो गए थे, जीमो गाँव जीमो पैसा दो भर दो भोजन करो, बड़ा आश्रय हो गए बाद ही रोटी खाई बड़ी बराती भी ऐसा रोटी मिली है बाद ही कैसे मिले गऊ तो फिर मिल जाए गुवार लंबी लंबी फैली थी, लंबी फैया गुवार गुवार गई और गुवार बची हुआ है बाद ही कैसे मिले। तो चलो इसलिए घरे अपने गाँव में तो अच्छी अपन है, हरेक नया आन है चले आओ भाई आओ लो चोर में कोई भी तो बताओ पैसा रोटी खा लो रोटी खा लो नारायण नारायण और क्या सुना बोलो और कोई बात पूछो तो रहो कैसी है बात बात शरीर दरखत राम द्वारे में घरों में कुएं ने ताने बनाए लगाओ सुरेश सुरेश सुरेश बढ़िया कौन है, बढ़िया है बढ़िया अपन है बढ़िया चीज है, नीम पीपल ही बहुत बढ़िया है, मंदिर घरों में नहीं लगा मंदिर है, मंदिर में तो बने लगाओ पीपल, पीपल घरों में नहीं लगाना, पीपल लगाने का मातम ज्यादा है, ऐसे नीम लगाना नीम सब्जे लगाओ, नीम सब्जे लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाना बड़ो भारी मातम है, जैसे धर्मशाला बना हुआ है जो वृक्ष ऊपर कई जीव लगे, मकान बना निषेध लिया शास्त्र में, क्योंकि जितो मकान बन जाए वो तो जाओगे जरूर जाए, इलारिया है खीड़ा है अपना अपना फिर जो खुला फिर हो सके नहीं मकान जल्दी फिर कैसे इस वास्ते देर ले जाए तो मकान जानते नहीं बनाओ और एक वृक्ष लगाना तो बड़ो महत्व होता है, धर्मशाला बनावा जीव है वृक्ष लगाओ तो कितना वृक्ष बैठे पक्षी आकर एक वृक्ष बैठ जाए आराम करे करो तो बड़ो बड़ो महत्व है। तो खेड़िया लगानी नियम लगाना बवनिया लगाना असली बवन में जी असले भूख बड़ी आए तो नहीं लगे ऐसा तो लगा जो मुझे कोई तरह में लगे फोगड़ा हो गई हो गए फोगड़ा फिर बैठ जाए कोई बवन लगाओ खेड़िया लगाओ रूड़ा लगाओ रूड़ी लकड़ी बड़ी अच्छी है रूड़ा है कंकड़ा है कंकड़ लगाओ खाने छाया खाओ करो पीड़ी खावे फल खावे वृक्ष लगाने का बड़ा महत्व है धर्मशाला है और कोई गाँव की बात बताओ भाई मैं सुनाओ क्या क्या सुनाओ गाँव यही बात सुनाई कई बात गाँव की बात कहीं कहीं सुनाओ सुना कहीं की बात कोई है छोड़न की बात कि भेंट लो आप भेंट आया हो ना कि याद नहीं है देखो खराब खाना पीना छोड़ो मदिरा और मांस जो सुनो बड़ो महत्व है मदिरा पीने को दूर ज्यादा पड़े मांस ज्यादा जिसी देश में संतों से बात हुई संतों गई यह बात मांस खाने से ज्यादा मदिरा और दोष है इस और मतलब नहीं है मदिरा मांस दोष नहीं है आप बात नहीं मान रही दारू दारू पीने बड़ा दोष लगे तो दारू सोचना है और अच्छा अच्छा काम करो बड़ा काम सत्संग करो सत्संग में अच्छी बात सीखो सो अच्छी अच्छी बात सीखो याद रखो स्वास्थ्य से ऊपर गया और कोई बात पूछो आप लोग थारे कोई मन में बैठ गया तो पूछ लो सब रक्षा करो बालकों ने पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, खेड़े लगाओ, नीम लगाओ, कंकड़ आए, कुंठा है, अरे दोष वो नहीं कुंठा है। एक तो महाराज जी आए है की एवडाड़ा कहीं है कि पेड़ा नीचे एवड ने राख देवे और गाय ने जो होटा मारे आ विशेष कारण मारे पेड़ में गाय वास्ते लगाए एवड वास्ते नहीं लगाया, गाय ने देवे होटा निकाल दे एवड ने आराम छिया में ठहरावे। पाप की बात ऊंधी बात है, कल रू है ऊंधी बात पैदा ऊंधी पाप की बात पैदा उसी आ रहा है या पाप की बात लुगा कही है नहीं अपने दुगा मर जाए भाई कर्पुर अपने मर जाए लुगा कही कई दुगा मर गई मर जाए भले मैं पाप तो कर लू मर जाए तो मर जाओ मैं पाप कर लू कल में ऊंधी पैदा पैदा लुगा मर गई कही गर्पुर शिकायत है मेरे पास में परिवार में युद्ध नहीं कर लो घर में नसबंदी और ऑपरेशन तो कभी नहीं करो कभी नहीं करो सदा याद रखो बड़ो भारी पाप है। मैंने को जन्म बहुत दुर्लभ बताया हुआ है दुर्लभ हो मानस हो दे हो दुर्लभ हो मानस हो दे हो दुर्लभ था मैं तद तीन ममुक्ष महापुरुष संशय मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल है वो शरीर बंद कर दे बड़ो भारी पाप लगे मनुष्य शरीर पैदा करना बंद कर दो मैंने माताओं ने कहा है आप कृपा रखो बंद मत करो बंद मत करो पाप लगे बड़ो भारी पाप लगे गर्भ गया बहुत बड़ो भारी पाप यद पाप ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारो पाप लगे दोनों पाप लगे मैं दोनों पाप लगे बहुत ज्यादा पाप है इस बात से कभी गर्भपात नहीं करना प्रेम बर्ताव करो अच्छो बर्ताव करो रोटी घातो की नहीं कोई भूखो अन्न देव इन बड़ो महात्म है अन्न दो बड़े बड़े अन्न है महात्म ज्यादा है क्योंकि तत्काल है अन्नदान महादान बताया और दान दान बताया अन्नदान महादान विद्यादान तो दिखो अन्य क्षण यावत जीन तो विद्या विद्या शु जीने मत में कमाए खावे जो है काम नहीं काम नहीं लगाना विधवा हसी कही जो सोचा है हमारे कोई काम लगाओ काम नहीं लगाओ सहायता करने इतना पुण्य नहीं है जितना मन पढ़ाना पुण्य है सहायता पे ऐसे बदले 20-100-200 रुपया दे दिया वैसे इतना फायदा नहीं है जितने लड़के ने तैयार कर दे पढ़ दिया वो तो कमाना लग जाए लड़का ने काम लगाना वो बड़ा भारी पुण्य है कई लड़का ने काम लगाना काम सिखा काम अंदर लगा लाना इन महत्व ज्यादा है ये याद नहीं सुनता कहते है माता है नी सूर्या और सूर्या ने सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार सीता जी बताओ सात बार कुंती माता बताओ तो भी पति बनो बन जाएगी सीता गुतर समय बन जाएगी भाई को राम जी को नाम लो भरत जी को नाम लो लक्ष्मण जी को नाम लो तो राम के समान थे बन जाओ ऐसो सीता जी को नाम लो पति सीता तुम नाम अनुसुआ जी कहो रामायण में सीता जी तुम्हारा तो नाम लेने से पति पता हो जाएगी यहाँ अगर तेरे को कभी संसार की हेती रही तुम्हारी कथा कही है ये इस बात सीता जी को याद करो कुंती माता को याद करो सात बार कुंती माता का नाम सात बार सीता माता का नाम ले नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 2 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम चाखू में हुआ। राम।